أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، جزاك الله خيرا dhe lëvdati takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahut i bindemi dhe vetëm atë adhurojmë, ndërsa salavat dhe selamet për shëndetit më të plota mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wa salam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët sa të ndjekin rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kjo është ligjërata 10 me radhë në zinxhirin e ligjëratave mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Allahu të bareke vë tjala. Përmendëm në ligjëratët e kaluara se i gjithë boshti dhe i gjithë themelje Kur'anit është njohja e emrave dhe cilësive të Allahu të bareke vë tjala. Neve paraprim këto ligjërata me disa prej regulave të cilat janë të domosdoshme që të hyjet në përmjet tëre në njohjën e emrave dhe cilësive të Allahu të bareke vë tjala. Nërsa sot me lejnë Allahu të bareke vë tjala, pando një parahyrje do të vazhdojmë me njëherë me emrin e Allahu Gjellë Gjellaluhu, që të shpjegojmë emrin më të madhë, më të përveçëm, më të njohur të cilin e ka Allahu Subhanehu wa Teala. Dhe është emri Allah. A do flasim sot se qëfar përmban emri Allah dhe qëfar argumenton, në shka aludon, në shka asocon e kështu me radhë me lejnë e Zotit të bareke vë teala. Të ndëruar dhe zërë të flasësh për emrin e Allahut është gojë një përgjithësi e madhe dhe një barë mbi supët e njerëzit, po se Allahu Xhelel Xhelalu neve na ka ngarkuar që ta mësojmë emrin e tij dhe të hulumtojmë rreth argumenteve të cilat flasin për këtë çështje. Sa i përket emrit të Allahut, Allah është material e gjithë feja flet për emrin Allah. Andaj neve nuk do të kemi mundësi me mbledh kreta gjithato materiale që të sjellim në këligjera. Mirë po, neve do të mundohemi me lejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu që të huazojmë nga fjalët e Kur'anit, nga fjalët e sunetit pejgamberit alayhi salatu selam dhe shpjegimeve të ulemave, që ta paraqesim një fotografi të përafërt për kokat tona çfarë do të thonë emri Allah. Ky emër i cili është më i përdoruri, më i njohuri, nuk e ka kurkush këtë emër. Andaj Allahu te bareke ve teala në surën Maryam e ka përmend: Hel ta'lemu lehu semije. A e dinti o Muhammed alayhi salatu wassalam që dikush ta ketë emrin Allah? Me gjithë se shumë gjëra janë adhuru në këtë dunja edhe adhurohen, pra ka zotat të pretenduar, mirë pa askush në dunja nuk e ka morë guximin me u thu, me u thirë apo me u qujtë Allah. Është vetëm Allahu subhanehu wa ta'ala. Andaj kjo emër është emri më i theksuar në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në Kur'an të nderuar vëllezër, kjo emër është emri më i theksuar nga gjitha emrat. Pra për shembull kemi në Kur'an Ar-Rabb, Zoti. E kemi Rahman, Rahim, Ghafur, Alim, Hakim, Salam. Këto janë emrat Allahut te bareke ve teala. Mirë po, këto ose përmendën me një numër të caktuar ose përmendën në kontekste të caktuara, ndërsa emri Allah përdoret në çdo kontekst. Pra nuk mundesh ti me çel në faqet të Kur'anit vetëm sa atje dikun del emri Allah. Nga se emri është më i përveçëm dhe më i njohur dhe më përmbledhësi i gjitha emrave të Zotit ton subhanehu ve teala. Në Kur'an dijetar kanë diskutuar sa është përmend emri Allah. Numri më i sakt në mes gjitha numrave në Kur'an është përmend emri Allah 1762 her. 1762 her është përmend emri Allah në të gjitha trajtat e veta. Për shembull vjen Allah në këtë formë të fryer, vjen Billah, vjen Lillah, vjen Wallahi, e kështu me radhë. Me të gjitha kur i mbledh dalin 1762 herë se është përmendur. Kjo shifër të ndëruar vëzër është shumë e madhe. Kjo shifër është shumë e madhe, argumenton se emri Allah o shumë i theksuar në librin e Zotit subhanehu wa teala. Të ndërrua dhe zër, neve do të flasim për disa pika e do të mundohemi që prek kësaj ligjerate, që për çdo ligjerat të flasim nga një emër. Nga se nëse zgjerohemi që në çdo emër të themi gjithçka që është thonë në për libra, atëherë kjo do të zgjatë të tepër, do të doshta edhe do të humbet sabri dhe durimi për ta, për t'i dëgjue materialet. Andaj do të mundohemi për çdo ligjerat të përfshim emrin komplet, një emër. Si për shembull sot do të flasim për emrin Allah, emrin më të madh të Allahut te bareke ve teala. Meselja e parë të ndërua Lezër, që do të flasmi mbi këtë emër, është se shumica djetarve kanë thanë se emri më i madh i Allahut është emri Allah. Emri më... Andë shiko, njëriu kur fletë për Allahun, sillet gjithmonë, andë i thuhet për Allahun janë gjitha emrat. E nuk thuhet për shembull se Rahmani e ka emrin Allah. Nuk thuhet kështu. Po thuhet për shembull Allahu e ka cilësinë e rahmetit, e ilmit, e kështu me radhë. Pra nuk thuhet i dijshmi e ka emrin Allah. Pra Allahut nuk i përkatësohet emri Allah, nga se është më i përveçshmi. Me këtë njihet, me këtë thirrët, me këtë shquhet. Andaj thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an, "Qul id'u Allaha aw id'u Rahmana." Thuaj o Muhammed alayhi salatu vesselam, lutna atë me o Allah ose o Rahman. Me cilin do që ta lutni, a i ka emrat më të mira. Andaj meselja e parë, pika e parë në këtë ligjëratë ndëruar vëllezër është se emri Allah llogaritet tek shumica e dietarëve, emri më i madh për të cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lut Allahun me emrin më të madh të tij, Allahu i përgjigjet. Tanë këtë hadith dietarët janë nda. Cili është emri më i madh i Allahut? Shumica dërmuese kanë thënë emri Allah. Disa prej tyre kanë thënë Hayyun Qayyum. Hayyun Qayyum. Nga sa ajeti Kursi thot Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, dhe disa djetarë kanë thënë emri më i madh i Allahut është cili? Tërësia. Tërësia, kur thua Allah të lutëm me krejta emrat. Kjo është mendim i djetarë. Andaj, neve do të shkojmë me shumicën dërmuese të djetarët, cilët thonë se emri Allah, dhe me këta për këta argumentojnë shumë prej argumenteve të Kur'anit dhe hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para të ndërua vëllezër, është Allahu xhelle xjalaluhu ayetin më të madh në Kur'an e ka bëu ayetin Kursi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veti njërin prej sahabëve të tij, Ebu Mundhirin, Ka'bin, dhe i tha: "Ja Ebu Mundhir, cili është ayeti më i madh në Kur'an, më i madh?" Thab, Kaabi, qëfar tha? Tha, Allahu la ilaha illa hu al hayu al qayyum. Tha, e gëzofsh ilmin për hajr ilmin. Kështu i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kanë dhënë dietarë kjo argumenton se emri më i madh i Allahut është Allahu la ilaha illa hu al hayu al qayyum. Gjithashtu ka ardhë në për disa hadithe se emri më i madh është emri Allah. Hadithi i njohur ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëgjuar një njeri duke u lutë. Pejgamberi s.a.s. me ka dëgju njëri duke e ba një dua. Pas e ka ba i dua, pejgamberi s.a.s. me ka thonë një fjanë. Hadithi, dhe shtu, nga Abdullah ibn Buhurejde, nga baba i ti se pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, e dëgju një njëri duke u lutë kështu: Allahumme inni es'eluke, enni eshhedu, enneke enta Allah. Shko, sahabët e pejgamberi s.a.s. e kanë lutë Allahun me atë që ka e kanë mësur nga Kur'ani dhe hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, formulimi i tyre të duave vërtet është shumë i mahnitshëm sa e kanë përjetuar ato afërsinë me Allahun te bareke ve teala. Shikoj si është lutë këtë njeri. Ka thënë: "O Allah, unë të lutem ty me atë se unë dëshmoj se ti je Allahu i cili nuk ka zot që meriton të adhurohet përveç teje." Shikoj, shikot si e paraprin lutjen. Pra o Zot, unë të lutëm ti me atë se unë dëshmoj se veç ti adhurosh. Kjo është për e asaj se e paraprin lëvdatën para kërkesës. Pas e ka thënë: El ehadu samet, ti je një i pa ortak. El samet, el ledhi lemjeli duelem julet, i cili s'ka lind dikan dhe nuk është i lindur dhe nuk ka dikan të njajshëm. Fa kale Resulullahi sallallahu aleyhi sallam, tha pejgamberi aleyhi salatu sallam, lekat se el të Allahe bismillethi idha su ila bihi, ata. Tha pejgamberi alayhi salatu selam, vërtet e ke lut Allahun me emrin më të madh, me të cilin kur kërkohet diçka prej ti, ai e jep. Wa idha du'iya bihi ajab, e kur të lutet ai me këtë emër, ai përgjigjet. Kanë thënë dietarët, në këtë dua, cili emër është veçue? Cili emër është veçue? Allahumma. O Allah. Do ta shpjegojnë çka do të thonë Allahumma. Allahumma do të thonë ja Allah. E kanë zëvendësuar mimin me ja për ta shiju më afër, për ta thirrë më afër. Andaj ka thënë Allahumma, pastaj ka thënë ent Allah. Ti je Allahu. Kjo është hadithi i parë i cili dëshmon se emri më i madh i Allahu te bareke ve teala është emri Allah. Gjithashtu ka ardhur hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi alaihi salatu wasalam ka thënë hadith ismullahil a'zam fi suwarin min alquran thalath. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, emri Allahut më i madh është në tri sure. Fil Baqara wa fi Ali Imran wa Taha. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, emri më i madh i Allahut është në tri sure. Në Baqara, Ali Imran, edhe në sure, surja 20 me radhë, surja e Taha. Djetarë kërë kanë morë hadithin, shikodhe zë shka do më thanë, a i cili kërkon e ilmin. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, emri më i madh i Allahut është në tri sure. Kjo çka argumenton? Se e ka obligu umetin që të hulumtoje. Si dush me hulumtu e gjenë? Si dush me hulumtu e gjenë? Kur e kanë studiu djetarët, krejt surën Bakara, surën Ali Imran, surën Taha, cilat i kanë gjetë emrat më të mdoja? Emrin Allah. Emrin Allah. Andë djetarë kanë dhanë se në surën El Bakara dhe në surën Ali Imran dhe në surën Taha është theksuar emri Allah. Sa i përket surës El Bakara është i përmendur shumë emri Allahu të barë kjo e tjala. Thotë Allahu gjele gjelaluhu, wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dhe Zoti ilahi Allahu juaj është një ilah, një Allah i cili meriton adhurimin. Gjithashtu ka arë në surën Ali Imran ku thëtë Allahu tebareke ve teala, Elif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu është ai i cili s'ka ilah të vërtet posa ti. Që të shohim se fjala Allah është njërë nga fjala ilah. Gjithashtu ka ardhë në surën Taha se Allahu te bareke ve teala e ka përmend emrin Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu është ai i cili nuk ka zot përveç tij. Këto janë prej argumentet sa ti kanë përmend dietarët në çështjen e emrit më të madh të Allahut te bareke ve teala. Por shumica e dietarëve të nderuar Lezer thonë se emri më i madh i Allahut është emri Allah, më i njohuri e kështu më ra. Pastaj kam përmend dietarët në biçështjen e emrit të Allahut te bareke ve teala një grumbull të meseleve. Prej saj meselja e radhës, pika e dytë është, a është emri Allahut me raj, me prejardje gjusore e cila ka kuptim, apo është emër, pra vetëm emër i përveçëm i cili është vendos pa kuptim, apo nga se ka emra në gjuhën arabe me raj, etimologji që ka i themi neve në gjuhën bashkohore, apo është pa etimologji, pa raj, nuk thejet kërkon. Djetarë kanë diskutu në këtë mesele. Mendimi pari djetarëve është se këj emër është pra paraj. Është emër i Allahut, i përveçëm, nuk thehet dikun burim, po është më i njohuri, andaj s'ka nevoj për raj. Dërsa Ibn Qayyim el-Juzeyy e thot, sa i përket djetarëve të thelluar në studimin e emrit të Allahut të bareke ve teala, ata besojnë se emri Allah ka raj dhe ka ma'na. Që dhe më dhe vëzër, a ka prejardhe, a s'ka prejardhe? Pro emri Allah, a kthejet në sifat, a nuk kthejet në sifat? Kjo është meselja. Pro, kur themi nevi Allahu, a kemi thonë cilësi, apo s'kemi thonë cilësi? Një grupe djetarëve thonë, jo, kjo nuk është cilësi. Kjo është emër me të cilën aj, i ka të bu gjitha cilësi. Nërsa disa djetarë tjerë, dhe këta e përkra Shejhul Islam Ibn Tejmije, e përkra Ibn Qayyim el-Jauzije, dhe përkra njëriju i më i njohur në emrat e arabve, dhe është si Sibawayh, i cili është quajt baba i gjuhës arabe. Baba i gjuhës arabe. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, të gjitha ata të cilët kanë ikur se emri Allahut nuk ka raj, kanë mendu se atëherë ajo është e krijuar. Në kanë thonë, pse nuk ka raj? Se i besi kura ja ka mërë dikujna. Por thot, ne të cilët themi se ka raj, nuk themi kështu. Ne themi, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, emri Allahut ka raj, ka ku kthehet, ka mana. Kjo nuk nën kupton se e ka morë për dikuj tjetër, për e ka pas këtë kuptim pa fillim. Pra emri Allah ka kuptim dhe ka raj dhe është sifat dhe kjo është pa fillim. Pastaj kanë diskutu nga ka ardhë emri Allah. Këtu ka vëzër një grumë të madhë të fjalëve të Arabve, pra se si e kuptojnë ata emrin Allah, neve do t'i huazojmë apo do t'i përmenim më të njohurat prej tëre. Thot Ibn Uthiri, rahimahullah, njëri për djetarëve të mdhejtë muslimanëve, cili është mirë me rajte fjalëve të Kur'an dhe hadithit pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, dhe kjo është më e njohura prej ardhjeve të kësaj fjale, pra nga vjen fjala Allah, nga është formue, e kështu më radhë, thot, huë me khudhu min ilah, vë të qdiruha fa'lanije, të kul ilahu bejnë l'ilahije vë l'ulhanije, thot, është i martë emri Allah nga ilah, nga ilah, wa asluhu min elihe je lehu, thot, dhe baza e këti emrit është elihe je lehu idha te hajjera. Kanë thonë baza e emrit ilah është nga te hajjera. Që dhe më thonë te hajjera? Nga hutia. Arabët, shumë rëndësi lezër me e kuptue prej ardhin e emrit, nga se na këtë emër e kemi më të madhin. Ska emër më të madhë se ky. Ky në vetë vetë është emri më i madhë. Argumenton për qenjen më të lartë. Andaj është mirë njeriu me njofë nga vjen nga ky emër. Kanë thonë disa të predjetarve, vjen ky emër nga Elihe. E Arabët Elihe, kujt i thonë? Kujt i thonë Arabët? I thonë kur njeriu hutohët, të e shiku diçka, të e vëzhgu diçka. Kanë thonë atërë si bje kur të përdorët për Allahun, kanë thonë nga se në madhërinë e Allahut dhe lartësinë e ti dhe cilësit e ti, njerëzit hutohen dhe ndalen. Dhe përshemë neve kur themi Allahu ka dije pa fund. Shiko kje u huton njeri unë, krejt i di, nuk i mungon kur gjo. Ka kudret pa fund, kje u huton njeri unë. E din para se me ndodh, duke ndodh dhe pasit ndodh, kjo e huton njeri unë. Po shemë kur neve themi huwal awwal wal akhir, Allah është i pari pa fillim, këtu ndalet njeriu dhe hutohet. Qish ka mundësi pa fillim? Andaj është themi huwallah. Ai është Allahu, nga se njeriu ne huton, s'ka gjevap. S'mundë se nga se ti dorëzohesh për para madhris Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu kanë thënë dietarët se prej emrave të Allahut është edhe ilah, i bije në kuptimin e dashuris. Kur dikush duhet në kulmin e çka ka mundësi mu dasht. Arab kur e kanë dasht dikan në maksimum çka mundet me dasht njeriu, i kanë thanë e lehuhu, ilah e kanë. Apo, si kur sot e përdori njerëzit, apo, kur dojnë mu shprej, për shembull, e du, e dashuroj, e edhe ma shumë, e adhuroj. Apo këtë del në kufër, pastaj kur i përkacohet diku tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Mirë po njerëzit, pse i rrisin shprehjet për me kallëzu që e du shumë? Tani, njëra prej bazave të emrit Allah është i dashuri. Ai i cili duhet maksimum sa ka mundësi mu dasht. Andaj emri Allah në përmbajtjen e ti përmban edhe qfar ai i cili duhet. Andaj shiko njerëzit lezër, a ka dikush në ekzistencë që duhet ma shumë sa Allahut te bareke ve teala? Andaj Allahu Gjellë Gjellalu kër i përmendin surën El Bakara, njerëz dhe cëtë adhurojnë di kanë tjetër përveç Allahut, dhe i përmendin besimtar që e dojnë Allahun, që ka tha? Walledhina amanu e sheddu hubbe lillah. Ata krej që ka i dojnë të tjerët, i dojnë, ama ata që ka e dojnë Allahun, kur kush mërët me dash dikan, si kur që e dojnë besimtar të Allahun. Andaj kër i kam pa vëzër, kër ka shku Omar Khattabin Palestin, kër e ka shliru, Allah shirov nga dorë armikut. Kër e ka qiruat vend dhe i kanë pa krishterët dhe jahudit plot, i kanë pa sahabët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë kanë thonë për sahabët? Kanë thonë këta njerëzi e doj kanë Allahun ma shumë se sa havarijun të isës që e dojshin Allahun. Se kanë pa dhe zërat e sfar dashurije, kanë pas për hitë Allahut subhanehu wa teala. Kjo dhe zërë janë ditësa prej domethanjeve që ka silën, pas taj kanare dhe shumë prej domethanjeve tjera, se është ai cilit të ka i cili strahohën njerëzit, ekshtu me radhë, kërkojnë ndihmën prej atina, dhe këtë janë kitë domethënësat i kam përdor arabën në bishprejhen ila, ndërsa shumica dërmuse e gjuhtarve dhe ulemave të muslimanve, thojnë fjala ila, dhe kjo është më e sakta, vjen nga fjala ibede. E kjo është ajo me të cilën e lisonet e ka preket mesele. Pra lisonetit në ruë vezër nuk i mohon këto fjalë të tjera, që është ai me të cilin hutohen njerëzit, hutohen madhështinë e tij, e dojnë ata skajshmërisht, sa ka mundësi mu dasht, deri në fundin, tamamin e diçkaje, mirë po, baza e domethënjes Allah rrjedh nga fjala ilah, uluhe, që i bie ma'bud, i adhuruar. Pra kur themi neve Allah, nga është marë kjo fjalë? Nga ilah. Ilah, çka do me thonë? Ai i cili adhurohet. Ai i cili adhurohet. Andaj ka ardhë në Kur'an, në surën Al-A'raf, ajeti 127, kur i kanë folë ato sihirbast edhe ministrat Fir'aunit, kur ka ardhë Musa me thirë Fir'aunin për te Allahu, që i kanë thonë ato Fir'aunit? I kanë thonë, wa jedharake wa alihetek. Ha? Shiko, Musaj kër i ka thonë Fir'aunit, që i ka thonë? Ka thonë këthaju te Allahu. Që i kanë thonë ministrat? Ose ju ka thonë njerëzit vetë, që po lipë ki? E ata prej fjallëve që i kanë thonë, Allahu Gjellë ka registru në Kur'an, ata i kanë thonë, ky po thotë mës me të adhuru tyje. Që shka arë shpreja? Me të lanë, me lanë adhurimin tanë. E ka përdojë shprejen, e lihetë, 127, surja, Araf. E shikon atje, e shef se si ka arë shpreja ilah në kuptimin e adhurimi. Dhe kjo është shpreja më e përdorur tek arabët për çështjen e ilahit. Pastaj kanë thënë dietarët, është formue nga fjala ilah, emri Allah. Që do më dhënë Allah tani? Allah dhe zërë është, kur arabët e vendosin elifin edhe lamin të një fjalë, qysh është e pashquar e bojnë të shquar. Andaj kanë thonë djetarë, që do të përmeni prej dobive, atë shumë janë tut arabët, edhe kure kanë adhuru dikan, shumë e kanë pas Latin, Uzajen, këto këti kanë morë për emrave të Allahot. Uza do me thonë Aziz, Menat do me thonë Menan, apo, piku i kanë morë këto emra prej Allahot, prej emrave të Allahot dhe ja kanë nuhe, kinë se edhe zotat tonë kanë diçka për iksaj, mirë po janë tut mi alan Allah. Pse? Kanë thonë se për në zinë diçka. Andaj, du të përmeni, se fjallë Allahu të bare kjo e të rënsurë mërdjem, aja ditë di kanë që ka emrin e Allahut, kanë thonë djetarët, të shquar kështu, Allah, kërkush nuk e ka, të shquar me el, Allah, as kush nuk e ka, nërsa ilah, njerëzit javnojnë, ta dhurumëve të vetë. Andaj kanë përmeni djetarët, se ilah është raja e emrit Allah, është vendos elifi dhe lami për të bo të shquar dhe është më i shquari. Ska më të njofshim se Allahu të bare kjo të ala. Nuk ka dikush që njihët më shumë se Allahu subhanehu wa të ala. Pas të e kam përmen djetarët disa prej dobive, neve do të shkoqisim disa prej tëre. Prej tëre, kanë dhënë djetarët, është se arabët me gjitha dhurimin që ja kanë bo gurve, idhujve, putave, asë një putë se ka pos këtë emër. Thëtë Allahu të barek i vëtarë në surën Luqman, ajetë 25, Vële inse eltahum men khalaka semawati wal arda, le jekulun në Allah. Nëse ty i pyjtë ata, të cilët bojnë shirkë Allahut, kush i ka kryuar qijet dhe tokën, do të thonë, Allahu. Është i njohër. Allahu gjela është i njohër me njohurin të pashmangshme. Andaj thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije, rahimahullah, besimi në Allah është i pashmangshëm. Me dash me nxerë pi vetës në nxerë. Kjo është prej asojës Allahu Gjela. Nena raporti mes neve dhe Allahut është raport kriimi dhe kriusi. Sëndel tipi kriusit. Ski mundësi me dalë. Andaj shikoha të isa cilën Apo, andaj për shembull, njëri prej ateistëve ka shkruar një libër, Sariqatun min Allah. Ateist ka shkruar vjedhje prej Allahut. Ka thonë, na pa çare kena me vedh do rregulla prej Allahut që mu bë ateista, se s'na beson kërkush. Pra, rregullat ku besohet për një me janë vetë Allahu. Do të më mor pak pi aty e pastaj mu bë ateist, se s't beson kërkush, se do të shkë rregulla. E rregullat ka merrën nga krijuesi. Pra, vetëm me thonë që jam ateist. Pra, nuk ki mundësime me dalë nga krijimi Allahu te bareke ve teala. Andaj kanë thënë dietarët se prej mësimeve dhe madhështisë së këtij emri është se arabët nuk ja kanë vendosur këtë emër askujt për të adhuruar vetvet emrin Allah. Gjithashtu kanë thënë dietarët se ky emër prej veçorive të tij është se ky emër është bazë në emrat Allahu te bareke ve teala. Dhe të tjerat janë që i përkacohen këti emri. Por që i më themi, për emrave të Allahut është Rahman, Rahim, Ghafur, Alim, Selam, Quddus, Subuh, Hayy. Këto emrat të Allahut e bareke ve teala. Mirë, po kërkun nuk themi për shemull Allahu, ha, është emri Alimit. Pra nuk merën emrat e Allahut e bareke ve teala e që ti përkacohen atyre emri Allah. Po krejt emrat që ekzistojnë i përkacohen Allahu te bareke ve teala. Andaj kanë thënë dietarët, çdo emër në Kur'an i përkacohet Allahut dhe jo e kundërta, por është emri më i përvetshëm i Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu kanë përmend dietarët se Allahu subhanahu ve teala e ka veçuar emrin Allah gjithmonë kur e përmend fejen e vet. Për shembull, kur nuk kin Kur'an Dinur Rahman, Dinul Alim, feja e Rahmanit, feja e Alimit, feja e Gafurit, emrat Allahu Gjellu Ala. Gjithmon kur vjen feja, kur vjen ligji, kur vjen madhështia, Kur'ani, si e përmend Allahu Gjellu Ala, Dinullah, Mukhlisin e Lehuddin. Gjithmon e përmend dinin dhe e përmend dhe e njëjt emrin Allahu te bareke ve teala. Pra vëzër, emri më i përveçëm në Kur'an, cili është emri Allah. Nuk ka emër më të njohur, më të madh në librin e Zotit subhanahu wa taala dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se sa emri i Allahut te bareke wa taala. Fadi ibn Qayyim el-Jauziyja duke fol për emrin e Allahut te bareke wa taala, thot fasmullahi dalun ala jami'il asma'il husna was-sifatil 'ulya. Thot emri Allah argumenton për të gjitha emrat e mirë dhe të gjitha cilësit e larta bi delalatit thelat, me të gjitha argumentimet që ka egzistojnë. Pro emri Allah, një prej argumenteve të këti emri për mbaqës e ti cili është se këj emër qënë të këtë emrat tjerë. E emrat tjerë nuk qënë të gjithmon, nuk është raporti. Pro njëri ju gjithmon emrin Allah e ka më të lidh me vetën. Robria me emrin ndaj Allahut është shumë më e madhe se me emrin, por shembull al-Qawi, ar-Rahman, al-Alim, al-Razzaq, kështu me radhë. Ai thotë Ibn Qayyim al-Jauziyja, fa innahu dalun ala ilahiyatihi al-mutadammina li thubut sifat al-ilahiyya ma nafi adladhaha an. Thotë ky emër argumenton për atë se ai është Zot që meriton të adhurohet, por mban në këtë emër gjitha cilësitë që e bojnë ata Zot. Dhe dhëtë dikush, pse Allahu është Allahu që mëriton me adhuru? Qaj themi? Emri Allah i ka të gjitha cilësit që e bojnë ata të veçant. Së mund është kujtë dush t'i mi dhanë sifate se në banë Allah. Hasha wa kella. I madhe i pasër është Allahu të barek e vëtjala. Andër dhe zërë, Allahu Gjellola kur fletë për shemë në Kur'an, a argumenton se unë jam që mëritoj me adhuru? Po. Gjithmonë Allahu Gjellë kërë e bje që ajë mëriton më adhuruë, që shë e bje? Vërshem, ka arë në surën e lëbëkara, ajeti ku Allahu Gjellë kërkon më adhuruë, thotë, ja e juhën nësë, u e budu rabbekum, o ju njërës, adhurone zotin e juve, Allahu Gjellë Gjellaluhu, pse më adhuruë? Gjellë zotin kush, e pse duhet më adhuruë në ata? E ledhi khalakakum, sa ju ka kryu juve? Ju si nikon hiqë? Pra krijimi Allahut, çka i jep më një herë krijesës, së ndash për mua. Unë masit kam kriju, unë i kam krijt sifatët dhe atributët dhe cilësit që unë meritoj më adhuru. Pra, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, emri Allahut përmban në vetvete të gjitha cilësit të cilat e bajnë ata me qenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj thot, wa sifatul ilahije hiya sifatul kemali el munezzeheti anit të shbihi wal mithali wa anil ujubi wal nakais. Thot, e cilat janë cilësit të cilat e bajnë di kanë zot, e që është Allahu të bareke wa ta'ala. Thot, ato janë cilësit më të përsosura. Pra, nëse do të dikush, çka e ban Allahun konkretisht Allah, Zoti i adhuruar, thotë Ibn Qayyim el-Jauzije, se ai ka cilësitë e plota. Shembull neve, marrë çdo krijesë, dhe shembulli i Allahut është shembulli më i lartë. Marrë ndash melekun, ndash xhinin, ndash njeriu, çdo cilësi marrja, do ta gjejsh në kësallëkin që nuk i dahet. Nuk i dahet në kësallëkin. Ana për shemb njeriu shikon, po shikon veç drejt, anash nuk shef. Pas nuk shef. Njeriu dëgjon, po dëgjon të kufizum, atje mas jashtë xhamisë se diçka atu, çka atu ndodh. Apo njeriu ka fuqi, po e ka të kufizume. Shem kur zbrazët pi bukës në livrit, i dridhët trupi. Kjo në kësallok i madh. Njeriu ka nevojë, madje Ibn Qayyim el-Jauzije kur e fol për fukarallëkën e njeriu në vende tjera, libra tjera, thotë është interesant se njeriu edhe kur ka pasuni e fukara. Argument nevoja që e ka për atë pasuri e bën fukara. Në shumë njën i ka miliardat. Po nevoja që i ka për ato miliardat e bën fukara atë. Po shumë nga i stje pa to. Nuk është i pavarur. Po është i vartë për to. Po njëri ju së ndelbi varfërijes. E Allahu është kitë kundër të në kësajna. Allahu shë, për shumë shekhe lusamë të imije. Kur ka folë për Allahu në të bare kjo të ala. E kanë pyë shekhe lusamë të imije. Ka thënë ma si Allahu shë qatë shumë. A e shë edhe vetëm? Tho që i khlusëve të mije, a i shë gjithë shka dhe e shë dhe vetë vetën. Dhe askush nuk e shëf Allahun të bare kjo e tala të tërin, pos a i vetë vetën. Dhe kjo është, kjo shikim absolut s'ka për të iksajna. Pra Allah e shëf vetën, apo është i njohur me vetë vetën, dhe i një krejt tjerë dhe i shë krejt tjerë dhe i dëgjon këtë krejt. A ka më nalë që kjo? S'ka. A dhe thot i Ibn Qayyim el-Jauzije, a sa i përket cilësive që e bonat Allah, ilah, ilahije, uluhije, që janë përmendurë në fjallet e djetarëve, thot, ato janë cilësit më të plota, të pastërta dhe të distancuara nga ngjasimi. Kërkush si ngjason ati? Kërkush si ngjason ati? Është i vetëm. Andaj për që më ka ardhë, ilahukum ilahun wahid. Ilahukum ilahun wahid. Zoti jua është një zotë. Ska të njajshë më, ska artak, subhanahu wa ta'ala. Është i pasër nga të metat, është i pasër nga në kësën lëkët. Kur gjo nuk i mungon Allahu të bareke wa ta'ala? Kur gjo nuk i mungon Allahu të bareke wa ta'ala? A da përshimull njërzit, kër është pijë që i khul islam, rahimehullah, qka do të banë Allahu gjellë gjellë uhu, kur njërzit do t'hi në gjenet, apo kjo disa pripytjeve që i shqetsoj njërzit, qa ka me bo Allahu? Kur ti jenë gjenet. Edhe pse njeri ju kështu supozon se ka me jenë gjenet, pyetja do të ishte ma e menqër mu bo inshallah jenë gjenet, pasaj me lanë Zotin aje diqka ban me punë të tina. Qfar dhe shekhe lusamë të imie, qka ban Allah pasi ti njerëzin gjenet, pra ku të përfundojnë që është? Apo, qa ka bo para se me i kriju njerëzit? Min po njerëzit nga i bojnë të pyetje vlezër, nga se përfitirojnë, i përfitirojnë gjërat me atë qka i njofin. Allahu nuk funksionon si na. Allahu nuk funksionon si na. Ne jena dop. Katë të silë është kena vërfëri. Katë të silë është kena nuk sënë lëk. E Allahu gjelë gjelalu është i pavarën nga gjithë shka. Pas e thot, Wali hadha ju lifu Allahu Teala sa iral esmail husna ila hadha l'ismil adhim. Thot për këtë arsye, Allahu subhanahu wa teala të gjitha emrat e ti ja përkacon këti emri. A dhe ka thënë Allahu të bareke wa ta në surën el A'raf, Wali lahi l'esmail husna. Të Allahut janë gjitha emrat më të bukur. Pra, kujtja ka përkacu Allahu emrat më të bukur? Emrit Allah. Nga se emri Allah përfshin krejt cilësit e tina. Pra, emri Allah i përfshin 99 emrat se e të përmen hadith. Emri Allah i përfshin edhe ato cilësit dhe ato emrat që si dinë ropërit. Krejt i përfshin. Pra, emri mëj madhi Allahu subhanahu wa ta'ala, cili është emri Allah. Pas e thot, fa ulime enne smehu Allah mustelzimu li gjemi i me anil esma il husna dalun alejha bil i gjme li wal esma ul husna tafsilun wa të bjenu li sifati elhi ilahijet illeti shtukka minha ismullah. Shiko, vëzër, thash fjalë të djetarëve, nuk e di sa kemi, sa kemi me pas mundësi me i përmend të gjitha sa kanë folë djetarë për emrin Allahut subhanahu wa ta'ala. Njëri ju vetë mund nalë në emrin Allah, s'ka mundësi mi dalë në qash. O në këtë që kena me thanë, ka me mejtë shumë mangët mbi atë se sa është i madhe emri Allahu te bareke ve teala. Andaj për shembull dietar kur kanë fol për juridikun, shembull se njeriu thot për shembull Ar-Rahmanu Akbar. Edhe do me i namaz për shembull thot Ar-Rahmanu Akbar. A hin namaz? Jo. Derisa thoje Allahu Akbar. Dietar atë shumë e kanë studiu këtë mesele, kanë thënë se thot dikush kështu. La ilaha illa al-Ghafur. A hin Islam? Në edhim se shahadeti është me in Islam. Nëse thot dikush për shembull la ilaha, nuk thot illa Allah, po thot illa al-Ghafur. Kan thon dietar nuk hin Islam. Pse? Ka thon se shart për me hin Islam është mi ja pranojmë emrin Allah. Argument? Po ka plot që e pranojnë se ai është krijues. Dhe s'ka dikush që se pranon si krijues. Krejt e pranojnë si rob, o Zot. Dhe ai ateisti më i madh. Në fund vjen një ditë në zor, o Zot. Qoftë hajgare, qoftë total, që ishë bojnë plot prej të nditve, prej gazetarëve dhe medjave. Qoftë hajgare, qoftë në serios. Mirë po, pranimi i emrit Allah është me automatizëm ule në rafshin e robrijës. Pra të pranoj si Zot që meriton të adhurosh. Jo vesh a i Zot i cili unë ha prej teje dhe furnizohem. Shikot dhe zër, nuk hinë namaz me tjetër emën, pos Allahu Akbar. Nuk mund është me hinë fe të thanë La ilaha illa Rahman. Po dush me thonë, la ilaha illa Allah. Pastaj, prej veqorive të këti emri, djetarët kam përmen, thot i bën kajim, El Gjozije, emri Allah, përfshin në vetë veti, të gjitha do me thanjët, dhe kuptimet e të gjitha emrave të Allahu të bare kjo të ara, në përgjithsi. Ndërsa emrat një nga një, janë detal, për detal, argumentuës se Allahu e meriton emrin Allah. Qa du thonë? Të dhe për në kaj me gjëzije, emri Allah, në vetë veti, këtë emrat i përfshin. Pra ti kur ke thonë, o Allah, ke thonë, o i fort, o Allah, o i mëshirëshëm, o Allah, o furnizus, o Allah, o i dishëm, o Allah, pra gjdo emrë që ka e ka Allahu, hitë emri Allah. Ndërsa ku të përmenën emrat një ka një, gjdo njona në vetë veti argumenton se që këta nuk mundet me meritu pos Allahu. Kur të mledhen bash, ata e bojnë të i Zoti i emrit të cilin ai e zotnon, dhe ajo është dhul uluhije. Dhul uluhije, pra i cili meriton që të jetë i adhuruat. Andaj thot Ibn Qayyim El Gjauzije, wasmullah, ismu Allah, emri Allahut, dalun ala kaunihi me'luhen ma'buden. Emri Allahut argumenton se ai është i adhuruar dhe ati i nështrojë njërzit. I adhuruar dhe ati i nështrojë njërzit. Te elehuhul khala iku, kryesat e adhurojnë atë me habbeten vë të adhimen, nga dëshuria dhe madhështia. Shiko përshemu pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, kër e ka përmen emrin Allahu Gjellë Gjellalu, qëfar e ka than? Ha? Kër e ka përmen emrin Allahu të barek e vëtale, ka than, dhul gjelali wal ikram. Njëna për e emrët Allahu Gjelluala është Dhul Gjelali Vali Kram. Gjelal, qëka dhe më than? Gjelal dhe më than, diku që cilë është shumë i bukur, po nga anë atjetër është edhe që ja ki drojën shumë. Kanë thonë djetarë, pse emri Allahu të shumë i bukur, tyra ti është shumë i bukur, po nga anë atjetër është Gjelil, pra është ai cili të ti hedhë frikë dhe droje, nga se kanë thonë, si kur tjetë veç i bukur, ha, e në nëshmon. Kur është edhe i bukur, edhe i madh, i tutësh. Apo? Por shemë, ka thonë djetartë, ka mundësi dikush më konë. Ha, i respektushëm, ama jo i bukur. Qështë janë, por shemë, zullum qartë. Kriminel, pushtetartë, ato ju tutë njërzit, ama nuk i dojnë ato. Shemë, zullum qarve, njërzit ju tutë, ama nuk i dojnë ato. Nga anë tjetër, por shemë, femra, gruaja. Oshtë e bukur, po s'ja ka dronë kërkush. Nuk ja ka dronë kërkush. Allahu i plotëson krejt ta për së smërit. Oshtë i bukur, ama nuk mund është me shikua ta. Së është i madhë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka përmendur në Allahu te bareke ve teala e ka përmend madhështinë. Andaj thot Amr ibn al-As, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur doja me shiku shumë fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po thot sum linte respekti. Andaj thot nëse më pyetni mua çish do këtë fytyra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se di. Nëse më lepni detaj, pse nga se e ka bashku pe jam sam në aspekt krijesës, edhe bukurin, po edhe respektin. Andaj, thot Ibn Qayyim al-Jauziye, krijesat e adhurojnë atë, i nënshtrohen atij me dashuri, me madhrim, khudu'an, me nënshtrim të plot, wa faza'an ilayhi fil hawa'ij wan nawa'ib, dhe ikin te aj kur kanë zorre, edhe nevoja. Ku shkon njeriu vetë kur ka nevojë? Ku t'ja qënë durë? Allahu Gjellë Gjellalu. Kur por flasin për asin nevojët e cilat njerëzit thojnë nuk kena mund adorë këto. Ku t'ja njeri u durë? Ta Allahu të barë kjo vëtëala. Andë dhe zërët të dhëmën kajim El Gjauzije, wa dhalike mustelzimu li kemali rububijetihi wa rahmetihi, ky emër përfshinë vëtë veti se ajo është zot i plot në zotësin e ti, në rahmetin e ti, në pushtetin e ti, në të qenurit meritor për të falenderuar dhe në të gjithë cilësitë e përsosmërisë së tij. Pra, emri Allah kur detajlizohet i përfshin këta emrat dhe e shefti në detale se ai e meritoi ka falënderimin, madhështinë, pushtetin, zotësinë, këta madhështitë të cilat i takojnë Allahut te bareke ve teala. Pastaj dietar të ndëruar vëzër kanë fol shumë për këtë Për këtë emër neve do t'i veqojnë edhe disa prej fjalëve të djetarëve. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye në librin e tij Sawa'iqul Mursala, thot Allahu ismun li rabbil alamin. Thot emri Allah është emër i rabbul alamin, i zotit të shiko alamin dhe zeshë dhe më thonë Ibn Abbas i kërë shpit qka është alamin, ka thonë kullu masiu Allah, ketë përveç Allahot janë alamin. Tani Allahu Gjellë se ka fillu El Fatihan, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Falëndërimët plota i takojnë Allahut, i cili o Zot i kujna, i krejtve. Shka pa përjashtim është Zot i Alem, është gjithë shka përveç Allahut e bareke vë të ala. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, Allahu është emër i Zotit të botrave, krijuesit të qiejve dhe të tokës, i cili jep jetë dhe merr jetë. Ajo është Zot i diçka, i gjithçkaje, Zot i pushtues mbi gjithçka. Nuk kanë polemik njerëzit se emri më i madh i Zotit është emri Allah. Nuk kanë polemik njerëzit se emri më i njohur është emri Allah. A polemizon dikush këtu, vëllazër? S'ka mundsi. Nuk polemizon askush në emrin e Allahut te bareke ve teala. Wa huwa adhharu indahum wa a'rafu wa ashharu min kulli ismin wudi'a li kulli musamma. Thot Ibn Qayyim al-Jauziye, emri Allah është më i dukshëm tek njerëzit dhe më i njohur dhe më me famë se çdo emër që dikush ja ka vënë dikujna. Emri Allah është më i njohshëm, më me famë se sa çdo emër që ekziston dikon. Këtë dunjën dhe zërë njifët e emri Allah te bareke ve teala. Pasaj daloj njerë që të ta përmenë me fjallën Ibn Qayyim el-Jauziye se emri Allah ndanë mes kriminelve dhe bamirzve, mes muslimanve dhe ju muslimanve. Së është emri madhë. Por këtë emër Allah u gjellëve ka kriju këtë qilën dhe tokën. Veç me miratu njerëzi se Allah u është Allah, është Zoti cili meriton të adhuro. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, emri Allah el-Ilah hua el-Jami'u li Jami'i sifatil kemal wa nu'util jelal. Thot emri Allah Ilah, i adhuruar, është emri cili përfshin vetë veti të gjitha cilësit e mdojët Allahu të barek e vëtjala. Në këtë emër, hinë gjdo emër tjetër i Allahu të barek e vëtjala. Në këtë emër, hinë gjdo emër tjetër i Allahu të barek e vëtjala. Andoj thot, ka është fjala më e sakt e djetarve se emri Allah buron nga Ilah. Ilah, a i cili meriton të adhurohet, e nuk bëhet dikush meritor për të adhuru posë se i ka këtë cilësi të Allahot. Andë Shejhu l-Islam Utejmije e ka thamë, gjdo i adhuruar nëse do me dita o hak a batil, sistem, ligj, vër, put, këtë të sende, Qish me dit a janë haka janë batil? Këshire vazhdushmëria. A merë për hershmëria po jo? Shiko vëzër njërzimi sa ka papi sistemeve. Ku janë ato sot? Se eksistoj. Ndërsa Ligji Muhamedi S.S.L.M. është mëj madhi. A një pëse nuk zbatohet. Njërzi krejt e din se Ligji Muhamedi S.S.L.M. është mëj njëri mesin njërzimit. Nuk ka ligj si Ligji Allahu Gjellali njërën dër njërz. Andaj, thot, më sakta është se emri Allahu te bareke ve teala buron nga ilah, i cili është emër që e ban Allahun meritor të adhurohet. Pas të të të bën kajim el gjozije, të emmel irtibat al khalqi wal emri bi hadhihi al esma i thalatha. Të të bën kajim el gjozije, medito në lidhshmërin në mes krijimit dhe ligjit me këto tri emra. Cilat janë të emra? Neve tani jemi të emri Allah. Pasaj duhet me dalë të emri Rab, nëse qështu ka orën Fatiha. Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim Malik Jaumiddin. Thot i bën kajim e gjozije, mediton në lidhjen mes krijimit dhe ligjit Allahu te bareke ve teala që e kanë me këto tri emra. Cilat janë këto tri emra? Allah, Ar-Rab, Ar-Rahman. Krejt univerzi, vëllezër, është i lidhë me shto tri emra. Krejt univerzi, gjdo sen, ndash qofta jo krijes apo krijim apo ligj apo rrug, është i lidhë me këto tri emra. Andaj në surja Fatiha ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më është zbrit një sure, nuk i është zbrit kërkujt i pejgamberve. Cila është ajo? Surja Al-Fatiha. Ka thonë djetarët, këtë Kur'ani në surën Fatiha. Krejt Kur'ani është surën Fatiha. Dhe Ibn Qayyim el-Juzeyy ka shkruajtur një libër, quhet Madarijus Salikin fi Manazili As-Sa'irin, rrugët e njerëzve që shkojnë ka Allahu, e ka vërtetuar në tri vëllime të mëdhoja se këtë Kur'ani në surën Fatiha. Emër për emër, Elhamdu Lillahi Rabbil Alamin, dhe në çdo emër ka nxjerr se ku është kjo në Kur'an pjesa e tjera. Ku është? Andaj vëzë, pëse në ka po Allahu Gjellera me përsërit në Elhamdulillahin në 17 rëndit? Nëse këtë Kurani që ti, andaj ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, s'ka namaz pa Fatiha. Nuk ka namaz pa Fatiha. Në Fatiha, cilat janë emrat më të përsëritur? Allah, Rab, Rahman. Thati më në kajim e gjozije, shiko se si krijesa dhe urdri dhe sevapi dhe azapi janë mbledhur në këto tri emra: Allah, Rab, Rahman. Tha shiko se këto tre emra si e kanë mbledhur krijimin, pastaj e kanë nda. Shiko vëllazër, këto tre emra e kanë mbledhur njëherë krijesën, pastaj e kanë nda. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, fasmu Rabbi lahu al-jam'u al-jami'u li jami'i al-makhluqat. Thot cili emër i bashkon këto krijesat? Rab, Zot. Do ta përmendim në ligjëratën e ardhshme çka do të thonë Rab dhe çka çfarë përmban prej fjalëve emri Rab. Kur thënë ana ja Rab, e ka në Kur'an, Rabbena, Rabbi, ekshumera. Kjo është ai cili kujdeset për tyje, trun tyje. Thot, shiko emrin Rab, i cili është përbashkusi i të gjitha krijesave. Krejt krijesat, vëllezër, prej të më i madhe deri te më i vogël janë të lidhur për emrin Rab. Mos më paskon emri ti Rab, hiç do të ekzistojnë taj. A e ka kriju dhe i vazhdimisht ka nevoj për kujdesin e tina. Shiko njëri ju, vëzër, sa do që a i mendon se vetë po e man vetën, a i haron se shumë gjëra jaman Allahu Gjellewala. Për i të në rahjet e zemrës, o të si ma ato, Allahu ti ma. Frimën, Allahu ta ma. Funkcionimin e shumë organeve, Allahu Gjellewala ta man. Dhe me bo Allahu Gjellewala njëherë me u të rheq, shko njëri. Andë Allahu të barëke vë tala ka përmenë në Kur'an, lehu më akibatu min bejni jedejhi vë min khalfihi, jahfadhu lehu min emrillah. Allahu ka me laqe që i shlon rrethe për çark njëriut, të arruan njëriut. Kur Allahu i tërheqa të me laqet, ndodhë fatkecia, ndodhë e gjeli. Thot i bën kajim e gjozije, emri Rab i mledh krejt krijesat, nga se aj është Zot i gjdo gjëje që ka egziston. Aj e ka krijuar dhe aj ka fuqim bita. A e ka krijuar dhe a e ka fuqin bita. As një sen në eksistencë nuk del nga emri i ti Rab. Ska. asë një sen në egzistencë nuk del nga emri ti rab. A dhe këtë njështë dhe dohë zot. Emri mëj përstatë që për përkëthimin e fjales rab është zot. Zot. Dhe njështë dhe o zot. Këta e përdorin krejtë dhe zër? Krejtë e përdorin. Tha dhe më kajim El Gjozije. Dhe gjdo sen që ka egziston në qijel dhe në tokë është në ngrushtin e ti, në pushtetin e ti. Andaj thot, të gjithë krijesat janë bashkuar në emrin në rab. E ku janë ndar? Janë bashku këtë në rab. Ku janë ndar? Thot janë ndar në emrin e ti, Allah. E kanë adhuruar të lumturit dhe e kanë pranuar si Zot, i cili meriton të adhurohet dhe nuk meriton askush tjetër për Zotit Allahu te bareke ve teala, që të duhet ti nështrohet ati, të keq prest e aj, ti friksohet atina, të pendohet tek aj, të përullet para atina dhe të respektohet me respektimin më të madh dhe ti jepot ati cilësia e ilahit. Pra vezër, rabbi ka bashku krejt, Allah ka kriju muslimani dhe jo muslimani. Ku bashkohen muslimani me jo muslimani? Rab, kje har risku në Allah, kje har risku në Allah. Andaj Shejhu Islam Ibn Tejmije ka thënë, risku është edhe halal, edhe haram. Risk, njëri ha edhe pi haramit, edhe pi halalit. Mirë po shëriati e ndanë mes halalit dhe haramit. Emri shka i ka bashku këtë njerëzit, është rab. Cili emri ka da? Emri Allah. Andaj shikoti për shemull ata të cilët mundohen me bo përqari mes muslimanve, apo me godit fejnë Allahu te bareke ve teala, thonë, nëse doni me dit ata i cili është më pak ekstremist, shina thot Allah apo Zot, se Zot është e përbashkëta me neve, a Allah veç atënve. Në kjo hak, sa ta nuk thojnë elhamdulillah. Ata nuk thojnë elhamdulillah. Emri Allah të cilit njerëzit i bindën, janë veç musliman. Janë veç musliman. Shikosh ka thosë i mënkajim e gjëzije, emri cili ka bashkuar është emri Zot, emri që i ka nda krijesat është emri Allah. Emri cili ka nda krijesat është emri Allahu te bareke ve teala. Thot dhe këtu njerëzit janë nda në dy dispozita: mushrikine fi sa'ir wa muahidine fi l'gjenne. Emri Allah njerëzit i ka nda dy kategori: i dhujtar të cilët hinë zjarën, dhe besimtar që e besojnë Allahu një në adhurim, të sëtë janë gjenet. Allahu në bëfë për të në. Andaj dhe të mënkajim e gjëzije, fel ilahijetul hilleti farrakat hum. Thot është emri Allah i cili ka nda njërzit. Arabët që ka thonin për Muhammedin sallallahu aleyhi sallam? Farraka gjemana, wa shetta të shemlena, na i ka nda neve babe bir, bure gruje, na i ka cëptu neve gjematët, na i ka cëptu neve atë tërsi pas. Aja ka bo këta pengamberi sallallahu sallam? Jo, vëzër. Nuk i ka bo Muhammed sallam cëptimin. E ka bo emri Allah. Se ata kanë thonë, na e adhurin edhe gurin edhe Allahun. Pengamberi sëmë ka thonë, jo veç Allahun. Dhe ka thonë, na zdojnë atyje. Andaj shiko, një njëri i cili donë veç me adhuru Allahun të bare kjo e tala, refuzohet. Andaj thëtë Allahu të bare kjo e tala në Kur'an, wa idha dhukir Allahu wahdehu ishme ezzet kulubu ledhine la minun. Thot kur përmenet veç emri Allah, veç i përveqëm, ata shka zbesojnë gërditën. E kur përmenet edhe dikush tjetër, ata gëzohen. A po Zoti po, a Allahu jo. La ilaha illallah, mi bindë Allahut me namaz, me zeqat, me agjërim, në halal, në haram. Ti du për shemu, veç Allahu ko drejt me në kalzu që ka në haram, që ka ndalohet. Ja, atat tash, më si përzi pun. Kjo dhe zë qka, kjo ndarje. Se muslimani veç për Allahu të mërë që kjo banë, që ta e pi, që ta se pi, që ta e kam të liu me, që ta se kam të liu. Pika e morna, për Allahu gjellu ala. Pika e këna morë se zinaja haram. Mësë më kanë Kur'an dhe zë kërkun nuk shumë. Mësë më kanë Kur'an, mësë më kanë emri Allahut, i cili e banë ata haram, nuk u shkru në kërkun. A do të të ipën kaj i me lëgjëzije, i ka bashkuar njerëzit emri Rab, e i ka ndar emri Allah. Pra dhe të kjo emri shumë i malë. A do shiko, Allahu gjatë se ka zjedh me përsusmërin më të lartë, se shahadeti më kanë me emrin La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pasaj do të ipën kaj i me El Gjauzije, fed dinu, wa shërru, wa lëmru, wa nëhju, madhëharu hua qiyamu hu min sifatil ilahije. thot, feja e Zotit, shëriati Allahut, urdri dhe ndalesa komplet janë të ngritura mbi emrin Allah. Por këtë Kur'ani, vëzër, shëriati pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, urdri, ndalesa, bane, mos e ban, pika buron për emrin Allah. Që mund na kur i thonë dikujt, s'ki çare pa ngu Allahun. Pse? Se ai është Allahu. Në lidhën njëra me tjetërën. Për shkak se është Allahu, ka drejt absolut me thonë, s'ban. Nuk ban. Pastaj t'ja e kap me mene se kjo s'ban, a nuk e kap, me sele tjetër, ti du është më nështruhe, sa është Allahu, e ti si, gjelle fi ula. A dhe dhe bënkaj me lëgjëzije, feja Allahu, shëriati ti, ligji, indalesës dhe urdresës, komplet shtyllën e ka me emrin e Allahu te bareke ve teala. Wal khalqu wal ijadu wat tadbiru wal fi'lu min sifati rububiyya. Fa ndërsa krijimi, nxjerrja pe kurxhajet në diçka, menaxhimi dhe kujdesi për krijesat është nga sifati Rabb. Ze thot dikush, emri Allah i ka dhënë njerëzit. Me çka i ka dhënë? Me Kur'an. E mirë, ata dalin pe kontrollit Allah, themi jo, i mban kontroll emri Rabb. Andë dhe për shembull qafirit Allahu xhelalu jep me hangër. Apo pse jep me hangër? Se ka krijesë e tij është. Andë dhe Allahu te bareke ve teala surën Hud, "Wa ma mid dabbatin", dhe nuk ka ndonjë gjallëz në tokë apo në qiell, vetë Allahu ja ka siguruar rrezikun. Pse? Po krijesë e tij. Andë ka në për disa transmetime se toka dhe deti kur i kërkoi leje Allahu te bareke ve teala mi përmbys njerëzit se bojnë gjunae, ka në disa transmitime se Allahu Gjellë Gjellalu ju thot atyre, mi pas kriju ju i këshë më shirue. Këni pa përshimë dhe zë prindi, nana, pse më shirën e vladin? E mynë, nervat ja shkatron. Apo, dikane dhe turpin matë madhja jale e vladi. Mirë po, pse prape më shirën? Se është i ti, hajek, se bepë. Para me da Allahu te bareke ve teala, a i ka kryuë. A në djetarë për shemë kër kanë thorë për zilijen, ka thonë a nuk e kena zili pa besimtari kër ka pare shumë. Pse? Pa Allahu ja ka thonë. Për cilat hikmet a e deaj, a e marë logari, ne nuk e mora logari. A në do t'i bënkaj i me gjëzije, sa i përket kryimit, kujdesit dhe menagjimit, kjo ka të baje me emrin Allahut e rap. Pas e thotë, shpërblimi, ndëshkimi, gjenneti dhe zjarri, janë nga emri Allahut El-Melik. El-Melik, Malik Jaumid Din. Çka do të thonë me Malik Jaumid Din? Ai i cili e ka në dorë ditën e Kiametit. Thot, xheneti, xhenemi, ndëshkimi dhe shpërblimi janë nga cilësia Allahut te bareke ve teala El-Melik. Ai është gjykatësi ditën e gjykimit. Fa amarahum bi ilahiyatihi wa a'anahum wa waffaqahum wa hadahum wa adallahum bi rububiyatihi wa athabahum wa aqabahum bi mulkihi wa adlihi. Kjo shprehje, vëllezër, mu shkruajt, që shtoi dietarët me altan, pak i shka. Tani kjo shprehje. I zgjidh këta problemet që njerëzit i kanë për kokat e tyre. Shikosh çka do të fund tash, Ibn Qayyim al-Juzeyyah, këto fjalë janë vëllezër në librin e tij të madh Madarijus Salikin. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, Allahu ja u ka zbrit njerëzve shëriatin me emrën e ti Allah. Pastaj, disa prej tëre i ka ndihmu dhe i ka udhzu, ha? Dhe disa prej tëre i ka lanë të devijuar me emrin Rab. Shemë, neve themi, merita ma e ma dhe njeriu në këtë dunja, cila është, mu kanë musliman me ja pranu emrin Allah. Mirë, ata që se pranojnë, nëse do të dikush, kush e ka bo këta me deviju? Dhemi, Rab. Zoti vetë të dipë se e kalon deviju. Ti nuk e di që akon zemrën e tina, nuk e di që akon shpirtin e tina. A dhe shpeshar përshemë dhe, a kejtë deviju këto me miliarda? Po mos janë tut ato që ti, nuk janë tut ato. A i ka kriju dhe a i e di që akon zemrët e tërë dhe i kalon të deviju. Nuk mund është më bërë më rahmetli se Allahu të bare kjo e tala. A e ka kryes, dhe nuk e udhëzon për hikmetin dhe urtësinë çka e di ai te barekehu te ala, dhe del dikush për shembull thot, a këtë janë për shembull një grumull i madh, në Kur'an thuhet shumica njerëz janë devijum, a krejt, po a mos janë tut ato? Qka do di mën kajmë e gjëzije? E di kanë e letë të devijuar. Sa jo zoti ti? Ajo është zoti i që ti kre, i qësa i krejesi që ka devijue. Pse e kalon të devijum? Po kush mundet valë me ditë ma mirë sa kryusi? A e ka kryu dhe e kalon të hupt. A mund është ti si krejes njësoj si kjo me ditë pse kjo ka me ti hupt? Së mund është Allah. Se ti e di vesh tjashmën, a ja di të mrendshmën, a ja di zemrën, ja di instiktin, ja di kibrin, ja di, a është medje madha, a është mendje ullët. Krejt të ja din Allahu të barek e vëtë ala. Dhe në basë të këtyre gjërava jelen të barek e vëtë ala. A do të i bënkaj i me gjëzije, disa i u dhëzon e disa i len të devijuar nga këndi i të qenurit a i rabë. Pasa i thot, wa e thebe hum, wa akabe hum, bi mulkihi, wa adlihi. Pasa i thot, disa i shpërblen e disa i ndëshkon, sa ajo është i pushtetshmi e gjithë shka është pronë e ti me drejtsin e ti. Wa kullu wahidetin min hadihil umur la të nfekku anil ukhra. Krejt këto gjëra nuk dalin nga këto emrat Allahu të bareke vë të ala. Se do të dikush, pse ndo shkon Allahu dikan me gjenem për gjithmonë Allahu në rruj pizjarit tina? Pse ndo shkon dhe zër? Cili a gjevabi, shikoj për në kajme gjëzit thët. Pa, a nuk ka ma letë se me thonë, pa aje dy pse ndo shkon. E ti është aj. Aje ka kryuë. Aje ka kriju. Dhe e di që akon përmbajtjin e ti pse meriton aj mu djek të në kohon. Aje din, subhanahu wa ta'ala. Me qka e djek? Pa është melik. Është melik. Që mu djetar, Shekhu Islam të imi, edhe me këta e përfëndojnë atë ndërruat, thash, emri Allah është emri maj madhëzër. Andoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë prej haditheve ka bërë me isharat se emri më i madh i Allahut është emri Allah. Shejhu Islam Taimia kur argumentohet dietar maharet te tema për shembull, çka e bën diçka më kanë vërtet. Për shembull, fjala e vërtet, hak, batile përdorin njerëzit. Kjo është e vërtet, kjo nuk është e vërtet. Mirë, nëse na themi moholl, çka e bën diçka më kanë vërtet? Për shembull, unë them diçka, u tjetri thot diçka. Çka e don mes këtyre dia? Unë thon bardha i thot zi. Çka e don? Do të më ekzistoni sifat shumë i madh të dikush për me pas ai kompetencën, me thon kjo hak. Mirë. Dietar kanë thon, nëse e kshyr kit universin, kujt i bje me thon çka e vërtet, edhe ai ka hak vetëm se po thot kush e ka? Allahu xhelal xhelal. Shumë nëse thot ai, çka është shtremt? Çka është shtremt? Nuk e drejt. Nëse ne apysim, pse është e shtrejt? Pse është e shtremt? Po unë e kam kriju qështu. Gjithë qka është e tina, është mulki ti, është pushteti ti. Nuk ka diçka që del jashtë a pushtetit e ti, e që dikush ta vete e këta. Pro, a kuptoni? Ti e ki shpion tane. Dikush të pse e kilon që ta qëtu? Po, përgjigja e natërsh me cila? Se janë të mijat. A po, ti... Të, pra, ti s'mun është me arme më kalzue, se janë të mijat. Mirë, nëse ti, por shemun, ndu një, apo raporti është indërsjel. Munët më kanë diçka e atina. Apo munët më kanë diçka e atina. Që më ti e ki, o djal, o bashkëshorte, o agj, o daj. Pra janë të lidhë, thasë e më thonë, ka dalë, po e është e jotë jam apë, edhe më më ki diçka. Këtë të gjëra janë të pa egzistu me të Allahu të bare kjo e tala. Së një thuti Allah të shire, dhe unë po thamë pak, së edhe unë kushti, si e kanë. Nuk e kanë, thëtë Allahu gjellu ala Kur'an. Hel e te alel insani hinun, minet dehri, lemje kun shej e më dhkura. A e kujton njëri një zaman, su ka në heq, së i pa përment. Kusht ka bo dhe zërë mu përment tyje? Allahu gjellu ala. E nuk ta bo Allahu gjellu ala? Mësë me pasaktu Allahun kaderin e ti, ti me egzistue, cili kudret kish nëzirë tyje? A kish mujt dikush me të përfitiru që ish doko që? Ska o më të si. Andër dhe zërë, prej asaj që Allahu në gjelluala e bënd të qenurit aj ilahi, Allahu i adhuruari, ati zët i nështrohen krijesat me adhurim, me dashuri, me madhrim, me respekt, me lartësim, është se emri Allah përfshin vetë vetin e ti gjdo cilësi dhe gjdo atribut që e ban Allahun të bare kjo e tala, zotë meritor të denjë mu adhurue. Dhe pika e funi, vëzër, ka shumë pika dhe me këta e përfundojna. Kanë thonë djetarët, emri Allah, më në menë kjo shumë nënësi, emri Allah është emri mëj pandashëm në raport me krijesat. Por shimë unë na, me gjdo emri jemi të lithë me Allahun. Na jeni, për shembull, jemi të lidhur me Allahun, për shembull, te bareke ve teala, emrin Semia, dëgjues, ai na dëgjon neve. Emrin Shikues, ai na shikon neve. Emrin Vëzhgues, ai na vëzhgon neve. Mirë, për shembull, Allahu gjithë ka emra shumë. Ka furnizues, ka i urt, i dijshëm. Për shembull, është emri Allahu te bareke ve teala El Muheimin, ai cili çdo sa është në pushtet. Mirë, kanë thënë dietar, nëse i mona krijt emrat, robi me cilin emër lidhët ma shumë, nëse merë këtë emrat, i qetë për para, që i ka Allahu të barë kjo vëtër, me cilin emër lidhët robi ma shumë, shumë emër Allahu gjela i forti, a jetin vazhdimisht i lidhë për këtë emër? Jo, her je i lidhë për rahmetin, her për butësien, her për faljen, her për mbulimin, her për tolerimin, por her të një emër, her të tjetër emër. Ama vazhdimisht është një emër që ti vazhdimisht i lidh me ta, cili është Allah. Argument, kanë thënë dietarët, sepse emri Allah në vazhdimisht ti ki nevoj mi thonë Zotit, o Zotun jam rob. A ka dhe një moment, dakik, që i munësh mi thonë, o Zot veç pak si jam rob. Ska, së munësh mi thonë. Nuk ka dhe një moment që i munësh mi thonë, për shembull, o Zot tani si jam rob. A dhe kanë thonë djetartë, emri që mos shumëti, njëri ju lidhët me ta, i duhet 24 orë, është emri Allah. A dhe shiko për shemën Kur'ani, si fillon? Bismillahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Shiko shumë prej veprimtarive që i va njëri ju, namaz, cilin emër mas shumëti e përmen? Allahu Akbar, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, Subhana Rabbiel A'la, Subhana Rabbiel Azim. Emri mëj madhë që e përmen dhe njëri ju është emri Allah. Pse? Se në ta ka argument se ti e rob e ajo është Zot. Andaj vëzër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, kur e madhron të Allahun te bareke ve teala, çka i thonte? La uhsi thanaen aleik. Tha pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam një hadith, kur e bante lutjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thonte: O Allah, ti je më i lartë se unë me ditë me të falëndëru qaq. Pra unë sa do që të falëndëroj, të falëndëroj, të falëndëroj, ti ende je më i lartë sa me mëni shpreja jeme dhe falëndërimi jem me të mërije atë sifat dhe atë lartësi dhe atë madhështi që e kiti. Andaj vëzër, emri Allah është emri më i madhë. Emri cilin vetë vetën e ti neve na banë në robë, ajo është Zoti cilin meritot me adhuruhe. Emri Allah është që Allah e ka zgjedhë e simbolin më të madh fesë ti, Dinullah. Emri me të cilin Allahu gjatë kur e ka lavdruar dhënë pejgamberi ka thonë Abdullah. Pejgamberi alayhis salam ka thonë hadith, emri më i dashur te Allahu është emri Abdullah. Emri më i dashur është emri Abdullah. Dhe kështu më radh për emrin i cili vendin në shumë prej trajtave dhe shumë prej fushave rrafshave të cilat i jeton njeriu. Ne elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelel xhelal na mundson me jetu me këtë emër deri në frymën e fundit. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson me kuptuar emrin e Allahut dhe madhuru me këtë emër Allahun subhanahu ve teala. Elusim Allahun subhanahu ve teala, që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson që me kuptuar Kur'anin, me kuptuar hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun xhelel xhelalu, që Zoti jon te bareke ve teala na bën rob të devotshëm të tina. Elusmi Allahun të bareke vë tala, që Zotë i unë gjelë gjelë, ati ku ja kemi qëllu Allahut në shpërblen, ati ku kemi gabue, e kërkojmë Allahut të bareke vë tala falje, e kulu qavli hedhe, wa astaghfirullahi li u lekum, fa astaghfiruhu, innehu hulgafur rahim, walhamdulillahi rabbil alemin.